Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med David Trads. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted. You'd leave me for somebody new. Ja, er det ikke en perfekt sang at starte dagens kampagnespor med, nemlig en sang, der simpelthen bærer titlen Crazy. Og det er Patsy Cline, country- og popsangerinde, der døde allerede som 30-årig. Ja, det var med til at gøre hende ikonisk i virkeligheden, at hun døde tidligt. Hun var en meget ikonisk og populær country- og popsanger i USA. Den her sang Crazy, der synger hun simpelthen I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Og det er jo den virkelighed, der måske tegner sig for Hillary Clinton lige i de her dage, fordi hvis vi nu kigger på meningsmålingerne, så er det faktisk ret spændende, at for bare 14 dage siden, der førte hun med 7-8% point i meningsmålingerne. Det var et meget stort forspring, faktisk så stort, at det tyder på, at hun måske kunne vinde den største sejr siden Ronald Reagans genvalg i 1984. Men de seneste 14 dage, der er det som om, dag for dag, er hun faldet en lille bitte smule, så hun i dag kun fører med 3% point. Det er stadigvæk en god føring, men det er ikke rart, Pernille Skipper, som er min første gæst i dag, politisk leder af Enhedslisten. Det er ikke rart, når man ser meningsmålinger falde sådan dag for dag, når man er politiker, vel? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at Hillary synes, at det er specielt spændende, og hun er bestemt heller ikke på sikker grund. Altså, det er jo på mange måder et virkelig interessant valg, det der foregår, og et valg mellem to under, tror jeg, for mange i USA. Det tror jeg også godt, Hillary og hendes kampagne, de ved. Så du synes vel også, Pernille Skipper, at det lyder meget godt i virkeligheden, at han sang, der hedder Crazy, for det er vel en crazy valgkamp, den vi har i USA den her gang? Den er fuldstændig crazy. Altså, den er jo på mange måder helt mærkelig, og amerikansk politik er jo også på rigtig mange måder generelt meget, meget anderledes, end vi kender det herhjemme. Mere overfladisk, men den her gang i en grad, som virkelig er crazy. Ja. Så du siger et valg mellem to under, og så tilføjer du lige efter en lille pause, synes mange nok. Men hvad synes du? Synes du, at det er et valg mellem to under, den her valgkamp? Ja, det synes jeg helt bestemt, det er. Altså, jeg tror ikke, at det kommer som en overraskelse for mange, at en højrefløjsdemokrat som Hillary Clinton er bestemt ikke en, jeg går og drømmer om at få lov til at stemme på. Tværtimod, og jeg tror på mange måder, at de mange mennesker, som jo har en berettiget vrede over en stigende ulighed, fordeling af goderne i det amerikanske samfund, som bliver mere og mere og mere ulige, og den rigeste 1% virkelig stikker af fra middelklasseamerikaneren. De har meget lidt indflydelse i Washington. Penge styrer rigtig meget i det politiske system derovre. Og de har ikke rigtig noget at skulle have sagt. Alt den vrede, den bunder jo i fakta og er fuldstændig berettiget. Og det kommer hun ikke til at gøre anderledes for dem. Så lad os lige blive ved hende et øjeblik, så kan vi altid komme tilbage til den spektakulære kandidat, for det må vi jo nok indrømme, at Donald Trump på alle felter er. Men altså, Hillary Clinton er ikke en, der begejstrer. Det er velkendt, hun er en upopulær præsidentkandidat, og muligt er Donald Trump jo endnu mere upopulær, men hun er ikke en populær kandidat. Hun har svært ved at rive folk med, så tror du simpelthen, det har at gøre med det faktum, at du kaldte hende en højrefløjsdemokrat, det vil sige en person, der på mange måder har været medansvarlig for, at det amerikanske samfund har udviklet sig i den retning af stadig mere ulighed over de sidste 2-3 årtier? Det tror jeg helt sikkert. Jeg tror, at der er flere elementer i det. Altså for det første er der noget stil i det. Man kan mene om, hvad man ville om Obamas politik, og især hans udenrigspolitik var bestemt ikke min kop te. Men han kunne i det mindste finde ud af at begejstre folk. Og jeg kan da også nogle gange, når jeg hører ham tale, blive helt revet med og tænke, gud ja, hvor er han også fantastisk. Det kan hun ikke. Så der er noget stil i det, som gør det enormt svært for hende. Det tror jeg, alle politikere ved, at man skal jo kunne begejstre, hvis man vil have folk med på sin dagsorden. Så der har hun et problem. Indholdsmæssigt har hun virkelig også et problem. Hun er en del af det etablerede Washington. Hun har været politiker og levebrødspolitiker over mange generationer faktisk efterhånden. Nogle af dem, der skal ind og stemme første gang, har jo aldrig levet et liv uden, at Hillary Clinton var en etableret politiker i USA. Så derfor er hun en del af parnasset, og alt det, som de synes er svært at trænge igennem, hvor det er svært at få indflydelse, rigtig nok meget, meget svært at få indflydelse. Ja, hun har jo i hvert fald spillet en hovedrolle i amerikansk politik fra det øjeblik, at Bill Clinton, hendes mand, stiller op til præsidentvalget. Det sådan bliver klart, at han vil stille op til præsidentvalget der i 91-90 muligvis. Men inden da var hun faktisk også en del af det mere sådan snævre politiske elite, nemlig dels som første frue i Arkansas, og dels ved nogle forskellige ting, hun var interesseret i. Så du har jo ret, hun har været med i virkeligheden siden 1970'erne. Er det simpelthen sådan, når du ser hende, Pernille, at du synes, hun er uinspirerende? Jeg synes, hun er uinspirerende. Men det er jo så også, altså man kan jo ikke, hvad skal man sige, skelne mellem kun det ydre, og så viden om, hvad det er, hun egentlig leverer og rykker på. Hun er ikke noget sådan specielt fængende, nogle specielt fængende kampagner, som for eksempel Obama, både præsidenten, men så sandelig også hans hustru, altså First Lady Michelle Obama, som jo er fuldstændig fantastisk og er virkelig god til at inspirere og tale frit for leveren, men også tale til hjertet hos folk. Det kan Hillary simpelthen ikke på samme måde. Samtidig så er det jo også rigtigt nok, at det er jo nok noget, der kommer af at være i systemet i så mange år, at hun har jo sammen med sin mand Bill Clinton i rigtig mange år været en del af Washington, som man kalder det derovre med et skældsord. Ikke? Og dermed kommer der jo også en, altså uligheden har ikke været øverst på hendes dagsorden. Hun er blevet presset enormt under primærvalget af Bernie Sanders til at have en lidt mere progressiv holdning på fordelingspolitikken, men ellers er det jo ikke der, hun virkelig sætter ind. Hendes mand, Bill Clinton, stod jo i spidsen for den rets- og straffepolitik, som blandt andet indeholder 3 strikes and you're out, og som er enormt udskilt nu. Ikke? Og som Bill Clinton jo faktisk også her i løbet af den her valgkamp sådan har sagt, undskyld, det var måske ikke helt rigtigt. Så man kan mærke, hvordan de forsøger, både Bill og Hillary, at blive noget mere venstreorienteret, end de i virkeligheden plejede at være. Er det der Hillarys største problem, som du ser det, at hun hænger fast i fortiden, og at hun derfor ikke rigtig kan få især unge vælgere med, og det gode ved unge vælgere i alle lande, også i USA, det er jo, at de overtaler deres forældre, deres bedste forældre til at stemme sammen med dem, hvis de sådan bliver begejstret for en kandidat. Jamen, det er klart, at hvis man får begejstret de unge, så er de jo gode til at begejstre videre. Troen på, at man kan gøre tingene anderledes, og det er da formentlig hendes største problem, at hun ikke kan det. Altså, man kan jo ens for hende og Trump er jo formentlig, at der er ikke nogen af dem, der er gode til at overtale modpartens kernevælgere til at flytte sig. Men spørgsmålet er, hvem af dem kan egentlig få så mange som muligt til faktisk at gå ned og stemme, og hvem af dem vil have så mange af deres vælgere, som simpelthen bliver hjemme i irritation og modløshed. Og det vil de begge to formentlig have et problem med. Men du blev selvfølgelig, som så mange andre, hvad skal man sige, stærkt venstreorienteret, stærkt begejstret for Bernie Sanders, den der nu 74-årige gamle mand fra The Bronx i New York City, jødisk, en mand, der erklærer sig som demokratisk socialist. Jeg ved godt, det formentlig betyder socialdemokrat, men i USA lyder det, som om man er kommunist, når man siger det udtryk. Ham blev du begejstret for? Hvad var det, du blev begejstret over for ved ham? Jamen, han taber jo ind i noget af den samme frustration i virkeligheden, som Trump gør. I vreden over, at fordelingen af goderne i det amerikanske samfund er så ulige, og bliver ved med at blive mere og mere ulige. Vreden over, at der ikke sker noget. Vreden over, at det etablerede Washington er så svært at trænge igennem. han kørte en kampagne blandt andet, hvor han sagde, jeg vil ikke have nogen donationer fra store selskaber med sloganet Billionaires Can't Buy Bernie, som jeg i øvrigt har stående på mit køleskab, fordi jeg elsker det så meget, det slogan. Så fik han jo simpelthen engageret folk i sin primærvalgskampagne ved at give små bitte donationer fra private personer, enkeltpersoner, helt almindelige lønmodtagere. Og derfor var hans kampagne også bygget op om både at få fordelt ressourcerne bedre, men også om at kunne trænge igennem det der lukkede system og få skabt noget mere demokrati og noget mere adgang, åbenhed for almindelige mennesker. Og den der begejstring, tror jeg, på det punkt, det tror jeg, der er enormt behov for i USA. Der er enormt følelse af, at man har behov for at ruske op i systemet. Trump prøver også at spille på den følelse, men Bernie havde virkelig noget at have det i, kan man sige. Og mens Bernie altså samlede enorme beløb ind i form af nogen, der gav $1, $2, $5, $10, $25 måske, så tog Hillary jo imod bidrag fra, han har sagt, hvem som helst, og mest berømt og berygtet er selvfølgelig, at hun i forbindelse med, at hun holdt tre foredrag af 45 minutter for direktionen i Goldman Sachs, tog imod et, så vidt jeg husker, $450,000 for sådan et foredrag. Hvor meget generer det hende i dag, når du følger med i valgkampen? Hvor meget ser du, at den der slags forfølger hende? Jeg tror, det er jo noget af det, som er enkeltstående, tror jeg ikke, der er så mange, der lægger mærke til det i det store billede i USA. Men det er jo med til at skabe et billede af en Hillary Clinton, som er meget mere på toppens side, end hun egentlig vil indrømme. Det, at hun tager imod store pengebeløb for at holde taler, at det så også er kommet frem i de famøse e-mails læk, at hun jo står og siger én ting, når hun taler til Goldman Sachs og finansspekulanterne om, hvordan man skal regulere banksektoren og Wall Street, og en anden ting, når hun står til sine rallies og skal overbevise folk om at stemme på hende i stedet for Bernie Sanders, især under primærvalget. Ikke? Det der, den der two-faced-hed, altså dobbeltspil, den er jo også med til at skabe et billede af en Hillary Clinton, som er lidt falsk, når hun står og taler til masserne og i virkeligheden ægte, når hun står inde sammen med jakkesættene på Wall Street. Og så har hun jo også den der forbandede, forbistrede e-mail-sag, Pernille Skipper, ja, som jo altså nu har indhentet hende én gang mere. Og e-mail-sagen går jo altså ud på i al sin korthed, at hun oprettede sin egen server hjemme hos sig selv, fordi hun synes, det var for besværligt at bruge Udenrigsministeriets server, mens hun var udenrigsminister. Der sammenblandede hun altså sine private invitationer til yoga, hvornår hun skulle passe Chelseas barn, altså sin eget barnebarn, med kontributioner, altså penge, der blev e-mails, der blev kørt frem og tilbage mellem Clinton-fonden og endelig klassificerede dokumenter. Altså, nu er den så indhentet hende igen, for det viser sig, at ingen ringer end Anthony Weiner, manden, der har sextet med teenage-piger, han er involveret i den, fordi han var gift indtil for nylig, eller i hvert fald var sammen med indtil for nylig, de blev separeret med Hillary Clintons nærmeste rådgiver overhovedet, Huma Abedin. Altså, den der sag er jo en politisk katastrofe, ikke? Jo, du kan også selv høre, når du prøver at opsummere den, hvor meget rod der er. Og det er jo igen med til at skabe eller understøtte det her billede af Hillary Clinton som en del af et etableret politisk parnas, hvor at det, der foregår bag lukkede døre, det er noget frygteligt snusk og snask. Og det er jo sandt nok. Altså, det er jo det ærlige, det er sandt nok, også når at Trump kalder hende korrupt, så er det jo sandt. Altså, og den her e-mail-sag, jeg tror ikke, den seneste afsløring om, at nu er den blevet genåbnet, og FBI vil igen kigge på e-mailsene, fordi der er noget med Anthony Weiner, og det er jo ikke meget dårligt for hende at blive involveret eller overhovedet hægtet sammen med den sag, fordi han er bestemt ikke nogen sådan specielt sympatisk person, og hans sag er i sig selv, kunne vi have et helt program om, tror jeg. Men altså, det er jo med til at genskabe eller styrke det her billede af, at tingene det er rodet. Men i den her nyeste afsløring, jeg tror bare, altså, folk kan ikke finde rundt i det længere. Jeg kan nærmest heller ikke finde rundt i det, selvom jeg prøver på at nørde det, ikke? Altså, der er noget med nogle e-mails, dem har hun helt klart ikke haft styr på. Tror man på hendes undskyldning, tror man ikke på hendes undskyldning. Jeg vil bare sige, når man har været så mange år i politik, som hun har, så ved man altså godt. Det ved jeg efter de få år, jeg har været i politik. Man ruder som officiel myndighedsperson ikke sin e-mail sammen med sine yogaplaner og sit barnebarn, og slet ikke sine donationer til sine kampagner. Og til sin egen fond, jo, også. Det hele hænger sammen. Der. Lad os lige prøve at høre, fordi for Donald Trump er det her selvfølgelig en gave, Pernille Skipper. Det kunne ikke blive bedre. Jeg så, at demokraternes egen formand, hun hedder Donna Brazil, hun sagde, det her det er som en kæmpe lastbil, der buldrer ind i vores valgkampagne på det værst tænkelige tidspunkt, sagde Donna Brazil. Og man kan roligt sige, at den gode Donald Trump, han giver den fuld skrue. Det gjorde han for eksempel en tale i går i Albuquerque i New Mexico, hvor han talte om sumpen i Washington. Let's hear it here. Now the FBI has found, you're not going to believe this one, this just happened, another 650,000 emails. How do you get to 650? I think that's called the mother load. I think they found them all. So the 33,000 that she deleted and bleached, I think is going to be in the 650. But how do you have that many emails? What do? Sit down all day and just keep typing? Hey, no wonder nothing gets done in our country. This is the single biggest scandal since Watergate. My contract with the American voter begins with a plan to end the rampant government corruption. I want the entire corrupt Washington establishment to hear and heed the words that we, not me, we are all about to say. Ready? When we win on November 8th, get out and vote, get out and vote. We're going to Washington, D.C., and we are going to drain the swamp. Ja, Pernille, det han jo siger her, Donald Trump, til allersidst, det er, og der siger Trump-tilhørende det i kor, fordi det er det øvede sig i nu, drain the swamp, altså ryd bulen, rent udsagt. Det er det, han siger. Han kører jo fuld skrue på den her sag. Det gør han, og jeg lød mærke til, at han faktisk begyndte at bruge det udtryk drain the swamp, lige da det gik aller værst for ham og hans håndtering af, eller ikke håndtering af, men hans kvindeskandale, kan man sige, altså hvor det kom frem, at han var fanget på bånd tilbage for nogle år siden, hvor han talte om at forgribe sig på kvinder ufrivilligt, og det kunne man gøre, når man var kendt, så lod de dem bare, så kunne man gøre med dem, hvad man ville. Ikke? Så han prøvede virkelig at spille på det her med, at han ikke er en del af det etablerede Washington. Han kommer udefra, og at det er en sump af korrupte politikere. Jeg lægger også mærke til, at han konsekvent bruger begreb. Han siger aldrig Hillary Clinton, han siger heller aldrig bare Hillary, han siger corrupt Hillary, corrupt Hillary, corrupt Hillary. Og det er fordi, at han har fat i noget der er sandt, både faktuelt, men også i folks følelser i maven. Der har han virkelig fat i noget, som kan få folk til at blive vrede på hende. Det er jo ikke en begejstring for ham. Nej. Det er jo en vrede på hende. De kører jo begge to, Pernille, det er jo faktisk ret interessant, fordi de begge to har under 50% opbakning i befolkningen, hvilket er ret uhørt, når man fører valgkampagne. Så fører de begge to valgkampagne, kan man jo tydeligt se på at trække den anden ned i dønnet, ikke? Og det Donald Trump han gør her, det er selvfølgelig at sige en hel masse ting her iblandt denne skandale med e-mail, det er den værste siden Watergate. Han sammenligner den simpelthen med Watergate, som jo altså, skal vi huske på, førte til en præsidents fald, nemlig Richard Nixon. Det er muligvis overdrevet. Han siger også, de har fundet 650.000 ekstra e-mails. Det er der ikke noget, der tyder på, at de har. Men det er jo en speciel ting ved Donald Trump i det hele taget. Det behøver ikke rigtigt at være rigtigt, det han siger. Ej, han er jo spændende på den måde. Han må gerne bare lyve. Ja. Altså, han er, eller det må han jo ikke. Altså, det burde han jo lade være med. Men han, en ting er, at man bruger retoriske stråmænd, eller man strækker sandheden som politiker, eller sådan. Han har jo på en eller anden måde opfundet et helt nyt rum i politik på verdensplan, hvor man gerne, eller som måske var forbeholdt bananrepublikker før, at han siger simpelthen ting, der bare ikke passer. Og så er han ligeglad med, at han bliver afsløret bagefter. Så kan alle de etablerede aviser lave nok så mange faktatjek og alt muligt andet. Så kalder han dem The Liberal Media, som om, at de var en del af Hillary's kampagne, og derfor lyver om, at han lyver. Det er jo... det er jo virkelig interessant. Det er jo også formentlig en del af hele vores ændrede mediebillede, at han kan slippe afsted med det. Men jeg har set nogle gange, at de på tv blandt andet, når han har påstået noget, så er det Trump, kolon, bla bla bla bla bla, parentes, not true. Ja. Altså, fordi de simpelthen bliver nødt til at faktatjekke ham i overskrifterne for at få det til at fungere. Vi skal også lige huske på, når du siger liberal media, så betyder det jo ikke liberale medier, som dansk forstand, det betyder venstreorienterede medier, ikke? Ja. Bare for at huske, at alting er mere til højre i USA, så liberal er venstreorienteret i USA. Lad os lige prøve at høre, fordi Donald Trump har jo hele kampagnen igennem kørt på det her med, at Hillary er korrupt, hun er ikke til at stole på, hun snyder, hun bedrager. Og det har han blandt andet gjort i den her reklame, en Hillary-reklame, som vi lige skal høre her. Why aren't I 50 points ahead, you might ask? Maybe it's because the director of the FBI said you lied about your email. There was classified material emailed. Or maybe it's because your policies have allowed ISIS and terrorism to spread. Or maybe it's because you call Americans deplorable. You could put half of Trump's supporters into what I call the basket of deplorables. Why aren't I 50 points ahead, you might ask? Do you really need to ask? I'm Donald Trump, and I approve this message. Ja, Pernille, det er jo altså en reklame, som han har kørt i lang tid, som simpelthen siger, at det starter med, at Hillary spørger, hvorfor jeg egentlig ikke har 50% point foran, stiller hun sådan retorisk spørgsmål, og så svarer de, det er nok fordi du er, som du er, dybest set. Ikke? Hmm. Fuld af løgn, fuld af korruption. Men den der nerve, han kan køre på, det er jo ikke fuldstændig trukket ned fra himlen. Det er jo fordi, der er tale om, hun har skiftet standpunkt på nogle store områder, og hun har lavet de her numre med e-mails. Hun er ikke helt fin i kanten. Nej, men det er hun bestemt ikke. Altså, og han altså igen, han tapper jo ind i noget, som både følelsesmæssigt giver genklang, bundklang hedder det vel, i den amerikanske befolkning, en stor del af de lavere klasser og middelklassen, især den hvide middelklasse i USA, og som også faktuelt er korrekt. Altså, som hun er en del af et etableret Washington, som bestemt ikke er fine i kanten, og hvor penge betyder rigtig, rigtig, rigtig meget for, hvad det er for en politik, der bliver ført. Jeg lægger jo mærke til, at de begge to kører enormt meget på, ikke hvad de selv vil, men hvad der er galt med den anden. Mm. Og det er jo nok kendetegnet for den her kampagne. Altså igen, det er et valg imellem to under for rigtig, rigtig mange, og hvem der kommer til at vinde, bliver nok afgjort af, hvem der ikke får skræmt så mange af sine egne vælgere væk, men faktisk får dem til at komme hen og stemme. Jeg lagde mærke til sådan en sjov detalje om, at Iowa, altså en stat, som var Obama i 8 og 12, faktisk ligger til at blive Trump nu. Det er jo interessant, at det kan skifte på den måde. Det er jo nok et spørgsmål om de som kandidater får skræmt deres egne vælgere væk, eller får dem overbevist om, at de trods alt skal gå hen og stemme. Men man skal jo huske på, hver gang man kritiserer Hillary Clinton, og det er der jo mange, der gør, så er det rigtigt, hun tabte jo selvfølgelig primærvalgkampen til Barack Obama i 2008. Men ellers har hun jo vundet. Hun har vundet senatsvalget første gang, hun stillede op. Hun vandt med endnu større margin anden gang, hun stillede op. Og nu har hun så også vundet, skal man jo huske på. Hun vandt jo primærvalget over Bernie Sanders. Hun fik ca. 16 millioner stemmer. Han fik ca. 12 millioner stemmer. Men hvorfor blev hun valgt? Hvad var det, der skete i det der primærvalg, der gjorde, at hun alligevel vandt, på trods af, at Bernie Sanders jo så åbenlyst var i stand til at motivere, begejstre rigtig, rigtig store mængder af mennesker? Altså, Bernie Sanders fik jo 43%, så vil jeg huske, af the popular vote. Det er faktisk rigtig meget for sådan en i amerikanske øjne, en rigtig venstreorienteret krabask der, ikke? Så jeg må sige, det gik bedre, end jeg på noget tidspunkt havde troet til at starte med Bernie Sanders. Der var lige et øjeblik, hvor jeg håbede, han måske kunne vinde, ikke? Men det var faktisk utrolig interessant, og det, der er interessant omkring demokraterne og venstrefløjen, det er jo, hvad bliver det til nu efterfølgende, når præsidentvalget er overstået, og det igen er legitimt for de progressive demokrater at kritisere Hillary. Hvad sker der så i det demokratiske parti? Det bliver rigtig, rigtig spændende. Men spørgsmålet om, hvorfor hun vinder, jamen det er jo det samme spørgsmål. Du kan sige, hvorfor får Socialdemokraterne mange flere stemmer end Enhedslisten? Altså, det er jo nok, fordi der er mere opbakning til hende, ikke? Og sådan er det. Men der er der helt sikkert også noget i, at penge spiller så stor en rolle i amerikansk politik. Det har hun haft mange flere af, end Bernie Sanders havde. Og så havde hun jo, hvilket e-mailsene afslørede, hele det etablerede demokratiske parti, altså systemet omkring partiet, på hendes side. Partiorganisationen. Partiorganisationen. Ja. Det svarer jo en lille smule til, at hvis man har et formandsvalg i et dansk parti, så sidder alle de ansatte på landsorganisationens sekretariat og prøver på at støtte den ene kandidat. Det er det sikkert også sket i nogle partier, men så er det klart, så får man et kæmpe forspring. En af dem, der overvejede længe, om han skulle stille op imod Hillary Clinton, dengang, at der var den der periode, hvor det så ud, som om Hillary ikke rigtig kunne baske Bernie Sanders af banen i virkeligheden, det var jo den gode Joe Biden, nuværende vicepræsident. Han gik længe og overvejede, om han skulle stille op til præsidentvalg, så endte han med ikke at gøre det. Og her i går, altså søndag, der stiller han Gud hjælpe mig op på et amerikansk TV-program og siger, at han simpelthen kunne have slået Hillary Clinton, hvis han havde stillet op. Lad os prøve at høre, hvad han siger her. Michael, the only reason I didn't run had nothing to do with it. I thought I could beat Hillary. I thought I could beat anybody that ran. No one should run for president unless they think they can do that. I didn't run for one simple overarching reason. My son was dying and he died. That's the total reason. I mean, I have great respect for Hillary. I have great respect for other people who've run, but you don't make a decision based on the other person. I thought that at the time I was the issues where the country's facing were right in my wheelhouse. I didn't run not run because Hillary was running. I didn't run because my son's not here. Period. Ja, Pernille, det er jo ikke særlig venligt, at vicepræsidentkandidaten sådan 9 dage før valget skal afgøres og gå ud og sige, og han er jo fra samme parti, jeg kunne have slået Hillary i den der primærvalgkamp. Underforstået, så var det nok gået bedre på nuværende tidspunkt. Ej, det er ikke særlig venligt, og det er også nok en lille smule uhørt i amerikansk politik. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange medlemmer af demokraterne, som har en hel masse, de gerne vil sige om Hillary Clinton for tiden. Det gælder ikke mindst Bernie supporter, ham selv måske endda også, Joe Biden. Der er rigtig mange, som gerne vil sige noget andet. Og det er ikke særlig fint af ham at gøre, fordi at alle bare mest af alt er bange for, at Trump vinder. Han skal også passe på, fordi han kan hurtigt begynde, hvis det her det eskalerer, og det bliver en større historie, få noget skylden for, at Trump går frem i meningsmålingerne, og hun går tilbage. Man skal træde meget lidt ved siden af det demokratiske parti, før man pludselig kan få skylden for det. Ikke? Men altså, om det er sandt eller ja, det kan da godt være. Det kunne han da godt. Nu skal vi huske på, at der er ikke noget nemmere, det ved du. Du har selv stillet op. Altså, der er ikke noget nemmere end at stå, når nogen står udenfor og fortæller, hvordan de ville kunne have gjort det bedre. Det er altså mandagstræner i dansk politik og i amerikansk politik. Lige præcis. Jeg er for eksempel god til at være mandagstræner, men dårlig til at stille op. Jeg har prøvet en gang, fik en på hatten. Så det giver sådan en respekt for det. Og jeg vil bare sige det, fordi Joe Biden jo faktisk stillede op i 2008 og fik den nette sum af 1% af stemmerne. Så god var han jo altså ikke, da han rent faktisk prøvede. Valgkampen der, den er blandt andet lige nu centreret meget i de der svingstater, som afgør valget altid. Det er jo sådan, at cirka halvdelen af de amerikanske stater, de er nærmest altid afgjort på forhånd. Så kæmper man om nogle svingstater, der kan tippe til den ene side, den anden side, du nævnte Iowa lige før. En af de helt store priser, det er altid Florida, fordi Florida har 29 valgmænd, og man skal have 270 for at vinde, så det er altså over en tiende del, man kan vinde alene i Florida de sidste 6-7 gange, der er det så tippet fra den ene side til den anden. Så det er alvor. Og lige nu, den sidste måling, der står der simpelthen helt lige. Og den gode Hillary, hun sendte forleden dag, eller rettere sagt her i går søndag, sangeren Miley Cyrus rundt på kollegieværelser for simpelthen at vække vælgere, sådan, så de kunne komme ind og stemme på Hillary Clinton. Lad os lige prøve at høre en lille bid fra det. Open up! You're in big trouble. I'm just kidding. Just me. Vicky? Hello? Can we come in? Hello? Ja, lad os bare dæmpe lyden her lidt, fordi der sker det altså Miley Cyrus, kendt sanger, ikke mindst i de yngre kreds. Hun går altså simpelthen rundt, og der er masser af sådan nogle kendte mennesker, der sådan er på et partis side. Altså i det her tilfælde, Hillary Trump har ikke så mange af dem, der er rigtig mange på demokratisk side, der simpelthen nu går aktivt ud på kollegeværelserne, står og banker på. Der er selvfølgelig TV-hold med, men hvorfor gør de det, Pernille? Jeg tror, de er rigtig bange for Donald Trump, med god grund jo. Altså, han er jo en fuldstændig løs kanon. Altså, han siger nogle ting, som er i amerikanske kontekst, som race for eksempel, fuldstændig ude i hampen. Det samme om kvinder. Mm-hmm. Helt grotesk, hvad han har fået slynget af sted der. Og han, går og lyver. Så jeg tror, der er mange af de der sådan kendte, der har fået en eller anden vækkelse imod Donald Trump. Men altså, at de kendte blander sig jo heller ikke sådan fuldstændig uhørt i amerikansk politik. Det har man jo set før også omkring Obama. Men det er rigtigt nok, at det er slående, hvor få Trump han egentlig har. Han har flere republikanere, der er imod ham, tror jeg, end han har kendte, der værre for og ham. Og så har du altså bare den her weekend, eller bare de seneste 7-8 dage, der har jeg set Hillary Clinton være til events, altså nu med Miley Cyrus, det har været med Jennifer Lopez, det har været med Adele. Altså hun er omkring kvinder, som er populære. Nogle af dem også hispanisk kvinder, simpelthen for at appellere til den der gruppe. Men jeg spurgte faktisk her i går, da Anne-Grethe Rasmussen var i, som altså i dag er chefredaktør for POV, International, tidligere korrespondent for blandt andet Information og bosat i Washington. Hun var hjemme i Danmark nogle dage, og jeg spurgte simpelthen Anne-Grethe, skal vi lige prøve at høre lidt af her, Pernille, inden vi snakker videre om, hvad det egentlig betyder, at der er en kvinde, der stiller op til det her valg. Det fylder rigtig meget kønnet, og det er ikke kun fordi, at Hillary Clinton er kvindelig præsident, den første kvindelige præsidentkandidat. Det er også fordi, at Donald Trumps opførsel har gjort kønnet til det altoverskyggende emne i den her valgkamp. Og det er sikkert ikke noget, som han egentlig havde regnet med, men sådan er det gået. Ja, fordi vi har haft en situation, hvor Donald Trump selvfølgelig har sagt den ene meget mærkelige, vanvittige udtalelse efter den anden om kvinder. Og det har på en eller anden måde hjulpet Hillary Clinton, der ellers havde lidt svært ved at få fat i kvinder. Ja, altså det er helt klart, at det var ikke noget, som Clinton havde forberedt sig på, at kønnet skulle fylde så meget. Altså der er en forskel til valgkampen i 2008, hvor hun jo stillede op mod Barack Obama. Der forsøgte hun at nedtone sit køn, talte stort set ikke om det. Og det var allerede besluttet i hendes kreds af rådgivere, at denne gang skulle hun ligesom omfavne kvinderollen. Hun skulle gå ud og være den her myndige statskvinde, sådan lidt a la Angela Merkel. Hun skulle sige, at hun havde et barnebarn, og hun skulle sådan ligesom være den trygge, moderlige type. Så på den måde havde hun forberedt sig, men hvad hun ikke havde forberedt sig på, var, at hun også skulle være feministkandidaten Hillary Clinton. Og det har Donald Trump, altså det er simpelthen noget, som Donald Trump har foræret hende ved sin egen opførsel. Ja, for man kan vel sige, at på mange måder, så har Hillary Clinton forsøgt at lave et karaktermord på Donald Trump, og Donald Trump har så på samme tidspunkt begået karakter-selvmord i forhold til kvinder. Det må man sige, han har. Altså man skulle egentlig tro, som dansker ville man have troet, at det selvmord ville være kommet tidligere i valgkampen, fordi det var jo kendt, sådan set allerede før han stillede op, at han havde kaldt kvinder for fede køer og kællinger. Han havde sagt, at han gerne ville date sin egen datter, hvis hun bare ikke lige var hans egen datter. Han havde sagt i et radiointerview, at hvis hans nuværende kone Melania Trump kom ud for et trafikuheld, så ville han kun beholde hende, hvis hendes bryster var ubeskadede. Han har sagt, at en fladbrystet kvinde kan ikke være en tier. Altså Donald Trump, han har det med at sætte tal, sådan karakterer på kvinder, og hun kan højst blive en nummer 4. Og alt den der, altså hele den der bølge af udtalelser om kvinder, som jo er dybt diskriminerende og sexistiske, skulle man sådan set have troet ville have fældet ham tidligere. Men det skete så først lidt senere i valgkampen. Ja, det sker jo for alvor der under den første præsidentdebat, hvor Hillary Clinton i et genialt øjeblik, synes jeg i hvert fald, i det allersidste minut, da Trump ikke har mulighed for at svare tilbage, pludselig lancerer det her angreb på den tidligere Miss Universe-deltager Alicia Machado. Hvad er det, der sker der? Ja, altså det, der sker der, det er, at Hillary Clinton har fundet frem til en tidligere Miss Universe-vinder fra Colombia, som tog ret meget på, efter hun havde vundet konkurrencen. Og Trump, han var rasende over, at hun tog på. Han kaldte hende Miss Piggy. Han sagde, hun var en eating machine, altså sådan en, der ikke kunne holde op med at spise, og så beordrede han hende for åbent tv-kamera til at gå på slankekur og til at gå til fitness-træning. Og det havde Trump overhovedet ikke tænkt over, at hun ville komme ind i valgkampen på det tidspunkt, altså i den første debat, og derfor så kunne han heller ikke få rigtig, han havde ikke noget svar, og han kunne jo heller ikke benægte, at han havde sagt de der ting, fordi det fandtes på video. Men derudover, David, så var det jo altså også i den første præsidentdebat, at der 3 dage tidligere var blevet lækket et bånd fra et reality-program, der hedder Access Hollywood, hvor Trump havde sagt, at han havde det med at gå rundt og grab women by the pussy og kysse dem mod deres vilje, og det kunne han slippe afsted med, fordi han var sådan en stor stjerne. Så de 2 ting, dels Miss Universe-angrebet, som kom med tilbagevirkende kraft, og så det her, den her afsløring, som fik hele det republikanske parti til at tage afstand fra deres egen kandidat, det der med, at han udtalte, at han kunne gøre de her ting med kvinder, som jo ikke bare er sådan en gang mandehørm eller pral eller hvor man sidder i et lukket selskab. Det var det, han forsøgte sig med at sige, at det var locker room talk, altså sådan noget, man siger i omklædningsrummet. Men det er jo ikke tilfældet, fordi det gik langt, langt videre end bare at sidde og sige nogle nedsættende eller sådan overfladiske, mundre og sådan drengerøvs ting. Det var meget, meget mere alvorligt. Og så var det jo ikke bare det, at han sagde jo i den der debat, at det var, jeg går kun og siger ting, jeg gør ikke ting, og så væltede det frem med det ene eksempel på den anden, med kvinder, der sagde, jo, han har faktisk befamlet mig, forgrebet sig på mig. Så tingene blev gik fra slemt til værre for Donald Trump? Meget værre. Dels fordi, at det modangreb, som Trump-kampagnen så satte ind over for de 11 kvinder, tror jeg det er nu, det var sådan noget med, at det er bare sådan nogle gold diggers, altså sådan nogle, der vil være berømte og tjene penge på den her anklage. Men hvis man så lidt nærmere på de her kvinder, så kom de jo alle steder fra, alle aldre, alle typer, og de så alle sammen meget, meget beklemte ud, da de gik frem. Det er helt sikkert, altså man får ikke nogen bogkontrakt, man får ikke noget reality-værtsprogram ved at være en ud af de 11 kvinder, Donald Trump har ravet på. Altså det er ikke en god startup position, hvis man gerne vil tjene nogle penge. De her kvinder, de stillede sig frem, og nogle af dem havde jo gået med det i rigtig mange år. Dels fordi, at de blev så provokeret af, at Trump sagde, det er jo bare noget, jeg har i munden. Men derudover tror jeg også, de stillede sig op, fordi de havde det sådan lidt, jeg er ikke blevet traumatiseret af det her overgreb, bare fordi Donald Trump har ravet på mig, eller trængt mig op i et hjørne og forsøgt at kysse på mig. Det har ikke ødelagt mit liv, men han skal ikke have lov at slippe afsted med nu at sige, at han aldrig har gjort det. Så på den måde havde Trump ret i, at der var noget hævn, men det var bare ikke hævn til fordel. Altså det var ikke en kalkuleret hævn, fordi de ville være en del af Hillary Clintons kampagne. Det var simpelthen noget med, at hvis man stiller op til posten som USA's mægtigste mand i Det Hvide Hus, så skal man jo ikke gå rundt og lyve på den måde. Og så sker der noget i den sidste debat. Du har sådan en pin på, som det kaldes på amerikansk, en lille badge på, hvor der står Nasty Woman. Og det er simpelthen fordi, da Hillary Clinton er i gang med sine afsluttende bemærkninger i den tredje, altså den sidste debat, der visler han pludselig ud mellem mundvigene, what a nasty woman. Og den bemærkning, den har for alvor også startet en bevægelse i USA. Ja, altså det er jo helt vildt. Altså, når jeg har lige været på sådan en tur i Danmark, hvor jeg har snakket med danske gymnasieelever, og man kan tydeligt mærke, at når man siger det på engelsk, at han siger such a nasty woman, så reagerer de ikke særlig kraftigt, de her unge danskere. Og måske er nogle af dine lyttere, David, der også har det sådan, men man skal prøve at oversætte det. Det virker altid bedre på ens eget sprog. Man skal forestille sig, at Lars Løkke og Mette Frederiksen sidder i den afsluttende parti. Lederrunde, og mens Mette Frederiksen så er ved at sige noget, så vender Lars Løkke sig om og siger til hende, kæft hvor er du også en ulækker kælling. Prøv lige at forestille dig, David, hvis der var en dansk politiker, der talte sådan. Så har vi altså her en amerikansk præsidentkandidat, som afbryder sine modstandere og siger det. Og så skete der så noget ganske rigtigt, som du siger, og som er en af grundene til, at jeg lidt for sjov har taget det her badge på, når jeg har været ude og tale. Så skete der det, der på engelsk hedder en reclaim. Altså, at man tager en fornærmelse, og så vender man den om. Man tager udtrykket og vender det om. Det er noget, man kender fra andre ord. For eksempel ordet bøsse, der startede med at være et decideret skældsord på dansk, og så tog den homoseksuelle bevægelse ordet og brugte det selv og tog ejerskab til det her ord. Og da Nasty Woman kom ud i debatten, så kom der lige pludselig sådan et hashtag på Twitter, der hed hashtag Nasty Woman. Og så skete der altså det, at der kom især også nogle film og videoer, hvor Nasty Woman, det blev brugt som sådan et kampråb. Altså, hold kæft, hvor er jeg også en Nasty Woman. Jeg er sådan en, som laver min egen virksomhed. Jeg er en Nasty Woman. Jeg er sådan en, der rykker ind i Det Hvide Hus, og som mænd ikke kan lade være med at afbryde. Jeg er en Nasty Woman. Og så kom der en super sjov parodi, som jeg ved, I vil lægge på jeres hjemmeside, som viser en parfumereklame for Nasty Woman, hvor der er sådan en ung, meget lækker kvinde, der reklamerer for den her parfume, så hvor hun sådan på meget sådan, næsten sådan kælen stemme siger, Nasty Woman. Og så kommer de her billeder op af parfumer, og så kommer der sådan forskellige andre billeder op af det, hun kan og det, hun vil, fordi hun er en Nasty Woman, underforstået. Hun er ikke en kvinde, der finder sig i noget. Og det tror jeg simpelthen ikke, at Trump, som jo ellers bryster sig at være konge på Twitter, han havde ikke set det komme, og jeg tror faktisk, uden at være alt for aldersdiskriminerende, så tror jeg faktisk, at det også handler om, at han har ikke været klar over, at det her sker meget tit på sociale medier, og det er tit unge mennesker, som tager de her begreber, og så giver de dem lige twist, så vender de dem lige om, og så bliver det til noget helt andet. Lad os spille den video med det samme, så lytterne kan høre lyden på den her. You're powerful. You've got the stamina. You shattered the glass ceiling. Okay, so you still make 77 cents to the dollar, but you don't need to share a Netflix account with anyone. You're a nasty woman. Nasty woman. Be the woman that men can't resist interrupting. Nasty woman. Because a woman's place is in the kitchen of a restaurant that she independently owns and operates. Nasty woman. Formulated from soft lavender, rose hips, and the tears of boys. Nasty woman. Anne-Grethe, hvad er det, vi hører i det indslag? Ja, altså vi hører en parodi på en parfumereklame, hvor den unge kvinde, hun går op og ned af sådan en trappe, og hun siger nasty woman, og så kommer der sådan nogle billeder af en parfumeflaske frem, og så siger hun også nogle andre ting, hun gerne vil have, noget vi kender i Danmark. Tag hvad du vil have, siger hun, maternity leave, altså barselsorlov, og så står hun også på videoen og vifter med et stykke papir, hvor der står The 19th Amendment, det er den, der giver kvinder stemmeret, og så er der også sådan en lille twist, hvor hun siger, kvinder hører til i køkkenet, så kommer der en lille pause, i en restaurant, som hun ejer og driver selv. Altså det er sådan en total parodi, og til allersidst så bliver der sagt, from the makers of Bad Ombre for Men, og så kommer der en anden parfumeflaske frem, sådan en sort parfumeflaske, og det var fordi, at Donald Trump også lige nåede at fornærme de spansktalende vælgere i sin tredje debat. Det skulle man ikke tro, han havde brug for, fordi han er i forvejen katastrofalt bagud med den vælgergruppe. Men så sagde han, there are a lot of bad ombres out there, og det er altså spansktalende kriminelle mænd, han taler om. Så derfor til sidst i den her video, der siger speakeren, from the makers of Bad Ombre for Men, og så kommer der en anden parfumeflaske frem. Og det er altså en helt skøn video, som virkelig viser, hvordan Trump her er blevet taget, sandsynligvis der, hvor han mindst af alt gerne vil tages, nemlig med bukserne nede. Præcis. Her til sidst, Anne-Grethe Rasmussen, når nu vi kigger på Hillary Clintons kampagne hele tiden, så har hun faktisk haft sværere, end man regnede med at få kvinderne, ikke mindst de unge kvinder, over på sin side. Er det lykkedes takket være Donald Trumps enorme fejltrin her? Altså, jeg vil næsten gå så langt som til at sige, at han er måske hendes vigtigste surrogate, og det er jo det, man normalt plejer at kalde hans, altså en kandidats egne talsmænd eller talskvinder. Jeg vil sige, altså han har nok hjulpet Hillary Clintons kampagne lige så meget, som Bernie Sanders har hjulpet med at få trukket sine gamle støtter over på Hillarys side, og det er jo også de unge mennesker, også unge kvinder. Og så har Michelle Obama med sine fantastiske taler og store, store popularitet blandt yngre amerikanske kvindelige vælgere. Jeg vil sige, det er de tre, hvis jeg skulle udnævne tre mennesker, som har hjulpet Hillary Clintons kampagne mest med de yngre kvinder, så er det Sanders, Obama, Michelle Obama, og så er det faktisk Donald Trump. Ender det med, at, eller rettere sagt, hvad betyder det, hvis hun bliver præsident, Anne-Grethe? Hvilken betydning vil det have for feminismen, for kvindesagen i USA? Jamen, det kan slet ikke overvurderes, fordi nu har hun ligesom trukket det der kort. Altså, jeg er sikker på, at det ikke som sagt var med hendes gode vilje, eller noget, hun sådan lige havde planlagt. Men nu har hun ligesom gjort sig til fortaleren, i øvrigt også i den samme tredje præsidentdebat, for en meget kom hun ud med et meget stærkt forsvar for kvinders ret til selv at beslutte sig for at få abort. Og der har hun ligesom valgt side nu, så der er ingen way back. Hun kan ikke gå tilbage. Hun bliver nu den første. I virkeligheden bliver hun, og det er meget overraskende i forhold til, hvor populær Obama er, og også har været blandt de yngre vælgere, men i virkeligheden kunne hun risikere at blive USA's mest moderne præsident, fordi hun kommer på et tidspunkt, hvor rettigheder til kvinder, til LGBTQ og Q og alt det her, alle de her forkortelser for transkønnede, lesbiske, bøsser osv., står højt på dagsordenen. Hun kommer på et tidspunkt, hvor højesteret har gjort det muligt for homoseksuelle at gifte sig overalt i USA, og hun kommer til at udnævne nogle højesteretsdommere, som også vil stå på de her rettigheder til kvinder, og måske også yderligere til minoriteter. Så hun kunne godt risikere at blive ikke bare den første feministiske præsident, men også den første præsident, som slår fast, at USA kan ikke nogensinde igen gå tilbage til de gode gamle dage, dem Trumps vælgere sukker efter, hvor det bare var far på arbejde, mor i køkkenet, apple pie, mænd og kvinder, Thanksgiving og jul, ikke noget med flere multikulturelle eksperimenter, identitetspolitik, alt det der, som mange mennesker på den konservative højrefløj godt kunne tænke sig at lukke ned for. Det er for sent, det kommer, og det kommer nok nu, hvor Hillary Clinton formentlig bliver valgt til USA's første kvindelige præsident. Ja, tak til Anne-Grethe Rasmussen, som jeg altså interviewede her forleden dag. Pernille Skipper, du lytter altså til, skal jeg lige sige til lytteren, du lytter til kampagnesporet her på Radio 24/7. Mit navn er David Træs her, Pernille Skipper, politisk leder fra Enhedslisten med i studiet. Hvad betyder det for dig, Pernille, at det er en kvinde, der måske kan blive USA's præsident og den frie verdens leder, som man også så i tidligere siger, undtagen i Enhedslisten? Ja, præcis. Ej, det betyder rigtig meget. Altså, det er jo det der glasloft, som vi taler om så tit, at når at den første kvinde tager et første skridt, så bliver det nemmere for os alle sammen at se os selv i det. Og det gælder især de små unge piger, mm-hmm. som vokser op, at det er vigtigt at have forbilleder, og det er vigtigt at vise, at kvinder kan gøre det her. Fordi det har jo været uhørt indtil videre. Jeg synes også, det er i sig selv noget, altså noget fantastisk, at først så får vi USA's første sorte præsident, og så får vi forhåbentlig da USA's første kvindelige præsident lige umiddelbart bagefter. Men så stopper min begejstring nok også lidt for Hillary Clinton. Altså, Ligestillingen har jo ikke sådan været hendes mærkesag, hun har båret igennem. Altså, jeg synes, hun tager et vigtigt sværslag på abortområdet i USA, hvor, altså, som jo er en helt anden politisk diskussion, end vi er vant til herhjemme. Jeg tror ikke, der er noget politisk parti, der tør at sige, at man ikke skal have abort. Men det er jo altså en del af debatten i USA, at man skal have forbud mod abort, faktisk. Men Pernille Skipper, der er jo mange kvinder i USA, ikke mindst, eller rettere sagt, i særdeleshed dem, der er under 40 år, og i virkelig udstrakt grad dem, der er under 30 år, som faktisk ikke rigtig er blevet begejstret for Hillary Clinton, selvom de er kvinder, selvom de er piger, fordi man hører dem igen og igen sige, ja, men vi får jo snart en kvinde som præsident, for der er ikke rigtig den store ulighed mellem kønnene, som der var engang, så når vi skal have en, så skal det være den rigtige, og ikke bare den første kvinde. Kan du genkende det synspunkt? Ja, men det kan da egentlig godt, altså især i mavefornemmelsen, fordi at... Altså som sagt, Hillary Clinton er ikke mit største idol, tværtimod, og rent politisk, så er heller ikke hendes sværslag for ligestilling noget sådan virkelig at skrive hjem om. Udenrigspolitikken heller ikke specielt begejstrende, tværtimod. Så jeg har svært ved at begejstre mig omkring hende, derfor nok også svært ved at begejstre mig over, at det er hende, der ligesom skal være den første kvindelige præsident i USA. Men det ændrer jo ikke på det faktum, at det selvfølgelig er et vigtigt skridt for ligestillingen, også på et globalt plan, at man har en kvinde siddende på den så vigtige internationale sætpost. Men det er jo så heller ikke bare det, at hun muligvis ikke er så feministisk, som du gerne ville have, hun kunne være, alt det der. På den anden side har vi jo så en, nemlig Donald Trump, der jo så helt åbenlyst, i hvert fald ikke svinger den feministiske fane igennem lokaler, når han kommer gående. Donald Trump har sagt ting om kvinder, ikke bare konkrete kvinder, han ikke kan lide, men kvinder i al almindelighed, som jo er meget, meget voldsomt. Sådan, at man nogle gange tænker, jeg sidder og lytter til en gammel optagelse fra 1950'erne eller sådan en stil. Hvad tænker du, når du hører ham tale om kvinder? Det er jo helt vanvittigt, hvad han har sagt om kvinder. Altså, nu hørte vi nogle af eksemplerne her. Jeg vil egentlig nødig gentage det, men der er jo ikke nogen tvivl om, at vi har at gøre med en sexist i ordets egentligste forstand. Det jeg først og fremmest tænker, det er jo, tænk sig, hvad penge og magt kan gøre ved et menneske, så de synes, at de er berettiget til at behandle andre på den måde, som han gør. Fordi det er jo et udtryk for, at han ser kvinder og ringeagter kvinder, ser dem som mindre værd end mænd. Og den jargon får han simpelthen lov til at udfolde sig, fordi han er så magtfuld et menneske. Det har han sikkert fået lov til igennem rigtig, rigtig mange år, og det har alle omkring ham så fundet sig i. Ikke? Så tænk sig, hvad man kan få lov til at slippe afsted med, så længe man har penge nok. Det er det ene interessante. Det andet interessante er jo så også, at fordi nogle af de afsløringer, der er kommet af ham, har været så voldsom og så langt over grænsen selv for en middelklasse hvid amerikaner, der måske arbejder på et autoværksted. Altså, at så har han faktisk fået reaktiveret en eller anden form for feministisk bevægelse i USA, og har faktisk, tror jeg, fået flere til at begejstres om, at Hillary Clinton er kvinde, og at det har en betydning i sig selv, ved at være så stor en idiot, for at sige det, som det er, som han har været. Ikke? Hvis man nu forestillede sig det sidste øjeblik af den tredje og sidste afsluttende debat mellem de to præsidentkandidater, Hillary og Donald Trump, hvor det jo er, at Donald Trump han visler, mens Hillary er i gang med sine afsluttende bemærkninger, what a nasty woman. Altså, hvilken modbydelig kvinde i virkeligheden. Hvis man nu forestiller sig, Pernille, bare for tankens, for eksperimentets skyld, at en dansk mandlig politiker ville sige noget sammen, mens du stod og talte i en afsluttende tv-duel, så ville den person vel være tæt på færdig? Det håber jeg da. Jeg vil muligvis sige, hvis det var mig, der var gået, og jeg er ikke sikker på, at jeg kunne holde hovedet så koldt, som hun gjorde. Men må ikke også, at hun med vilje prøvede på ligesom at få ham til at sige sådan nogle lidt småskøre ting, ikke? For han starter jo egentlig den der debat utrolig roligt, og så kan han har jo ikke, altså manden mangler jo selvkontrol. Altså det er helt vildt. Så stikker det af for ham, og så siger han sådan nogle ting. Jo, jeg tror da, i dansk politik ville det også gå fuldstændig, gå helt amok, hvis man talte sådan om en anden partileder. Men jeg vil også sige, at der er mange af de ting, som Donald Trump har sagt, som måske ikke lige på området omkring, hvad man må gøre med kvinder, men når det kommer til Hispanics eller sorte muslimer, i det hele taget hans fremtoning, som det kan godt være, vi står og siger, ser sådan lidt skævt til det i Danmark, og vi kan også grine lidt af ham, og hvor han er sjov, og han har noget skægt hår og sådan noget. Men nogle af de ting, han siger indholdsmæssigt, er jo ikke langt fra det, som vi hører til daglig i Dansk Folkeparti. Og det kan godt være, det er nyt i amerikansk politik, men det er jo faktisk noget, vi har hørt længe i dansk politik. Ja, fordi vi har haft en holdning i amerikansk politik til, at man ikke taler nedsættende om minoriteter eller eller for folk med andre religioner, eller folk i særdeleshed, selvfølgelig ikke folk med handicaps. Han har gjort det hele, om jeg så må sige. Det eneste, hele han ikke paletten, har generet, han har ikke været efter hvide mænd. Men ellers har han vel været i efter alle andre, vi kan forestille os. Hvorfor, for du har jo været i USA massevis af gange, Pernille, hvorfor er det begyndt at ske lige pludselig? Det er virkelig interessant, fordi man kan godt på mange måder synes, at USA er et mere højreorienteret, kan man sige, land end Danmark. Men lige præcis til, hvordan man taler om minoriteter, så er det meget, meget anderledes. Mm-hmm. Der er simpelthen en anden respekt, en anden tone i USA, end der har været i Danmark i mange år. Man siger heller ikke børn med handicap, man siger børn med special needs, fordi at det handler bare om, at de er noget særligt. Mm-hmm. Altså man går meget op i, hvordan man taler om andre mennesker, for ikke at nedgøre dem for at være en del af en minoritet på den ene eller den anden måde. Og det er han begyndt at skubbe til med hans snak om sorte og Hispanics, ja, som han konsekvent kalder mexikanere. Ikke? Mm-hmm. De små mexikanere kalder han dem ovenikøbet i reglen, for at gøre endnu mere nar af dem. Altså, det er sådan en konsekvent måde at gøre nar. Bad hombres, ikke? Mm-hmm. Altså, han kunne vist ikke engang finde ud af at udtale det, det kan jeg heller ikke, men altså, han har virkelig sagt nogle grimme ting om rigtig mange mennesker. Han har også været ude og sige, at den højesteretsdommer, fordi at han havde hispanic baggrund, så kunne han ikke dømme fair over for Trump. Det er jo helt vanvittigt, hvad han har sluppet afsted med at sige i en amerikansk kontekst, men i en dansk kontekst, altså, byg en mur. Mm-hmm. Dansk Folkeparti siger, vi skal afvise alle asylansøgere ved grænsen. Han siger, stop for muslimske asylansøgere. Det har Martin Henriksen også sagt. Altså, han har sagt rigtig, rigtig mange ting, som vi måske forarves over, som i det amerikanske politiske system er fuldstændig over grænsen, men som altså er blevet sagt mange gange herhjemme i Danmark. Som vi har vendt os til, så man kan sige, nogle af den der voldsomme retorik fra Dansk Folkeparti faktisk er kommet til Amerika. Jeg skal lige høre, om vi har et klip med Selma Hayek, som altså, det har vi, det er en hispanisk skuespiller, som netop i en ny reklamekampagne, nu kalder jeg hende hispanisk skuespiller, det jeg mente, det var, hun er en skuespiller med hispanisk baggrund, Selma Hayek. Hun laver faktisk en reklame for Hillary Clinton på spansk, og det har i udstrakt grad noget at gøre med, at man forsøger at sikre sig så mange som overhovedet muligt af den der gruppe stemmer på Hillary. Lad os prøve at høre lidt af den her. Den altså på spansk. A todos los latinos en los Estados Unidos de América, no podemos dejar que nos insulten más ni nos denigre. El voto latino es importantísimo. Nosotros podemos demostrar que somos una comunidad poderosa. También los que podemos votar se los debemos a los inmigrantes indocumentados que no tienen la capacidad de tener una voz. Nosotros tenemos que votar. Votemos por Hillary Clinton. Votemos på Hillary Clinton, siger hun her til sidst, og så siger hun i det hele taget på spansk her, Salma Hayek, altså at det er vigtigt, at vi fremstiller os selv som det, vi er i det hispanic latino mindretal. Vi er et stærkt mindretal, vi er stærke mennesker, vi skal ikke finde os i mere fra Donald Trump. Hvor vigtigt er det for Hillary, at hun får hispanics med sig? Helt vildt vigtigt. Det er en kæmpe vælgergruppe, som Donald Trump, altså han har forsøgt, men det har godt nok været nærmest pinligt, altså hans forsøg på at nå ud til minoritetsgrupperne i det amerikanske samfund. Og hvis hun kan få dem til at gå ud og stemme, så vil de helt entydigt stemme på hende. Jeg tror ikke, de kunne finde på at stemme på ham. Altså, der har været nogle enkelte, men det har været meget, meget få, der har stillet sig op for at støtte ham. Og det er jo en stor vælgergruppe. Altså, minoriteterne i det amerikanske samfund er for det første minoriteter identitet. Det er også kulturelt fuldstændig accepteret i USA, at man har en stærk identitet omkring sin minoritet, sin hispanic baggrund, eller det at være sort. Det må man gerne have en identitet omkring. Det har vi måske ikke helt sådan legitimt herhjemme, at man gerne må have en for eksempel en identitet omkring at have en arabisk baggrund. Det er det lidt mere uleset herhjemme. Men det har man altså. Så hun taler jo helt sikkert til en identitet i folk, at man har en latino-baggrund. Og samtidig så er det jo store minoriteter. Altså minoriteterne er betyder noget i det amerikanske valgsystem. Ja, for hvis vi prøver at se på hispanics alene, Pernille, så var det faktisk sådan, at i 80'erne, der udgjorde den hispanic andelen af den amerikanske befolkning cirka 1 ud af 12. Nu er det cirka 1 ud af 6, og man regner med om en generation mere, altså om 25 år, så er det måske 1 ud af 3. Så det er en meget hastigt voksende gruppe. Og de sidste gange, hvor republikanere har vundet præsidentvalg, der har de været op at få i nærheden af 40% af hispanics stemmer. Det fik George W. Bush faktisk. Siden har de faldet og faldet og faldet, og der er jo alt mulig grund til at tro, at det bliver lavere den her gang, og det kan være en nøgleårsag til, at Trump ikke kan vinde. Jamen, det kan det hele 100. Altså, det er jo, man ser det også fra republikanske politikere, de gør en enormt stor dyd ud af, for eksempel at kunne tale spansk, eller have en forståelse for, hvordan Hispanic communities fungerer, altså kulturen. Det er jo, vi ser jo ikke rigtig nogen politikere i Danmark, som render rundt og siger, se mig, jeg kan tale en lille smule arabisk, og jeg forstår også, jeg fejrer Eid, eller altså, det er en helt anden respekt og forståelse, man som politiker er påkrævet at have over for minoriteter i samfundet, fordi det betyder noget, fordi det betyder en stadig voksende del. Og det er da en udfordring for det republikanske parti også post-Trump. Mm-hmm. Altså, hvordan sørger vi for, at vi kan favne så bredt? Fordi en stor del af deres vælgerbase er jo lavindkomst, hvide grupper, som hvis racisme er voldsom. Vi skal til at snart at runde af her, Pernille Skipper, altså politisk ordfører for Enhedslisten. Når du kigger på de næste 7-8 dage af den her valgkamp, så sveder du og tænker, hvordan ender det her? Hvordan tror du, det ender? Altså, jeg håber og tror stadigvæk på, at Hillary vinder, og det bliver hun nødt til, men jeg håber så også på, at vi både herhjemme i EU og Europa og i USA begynder at lægge mærke til den voksende og boblende vrede, som så nogen som Trump faktisk kan aktivere og artikulere, altså sætte ord på for folk. Han har jo en voldsom opbakning i forhold til, hvad vi startede med at tro, da han stillede op. Der var han jo til grin. Mm. Nu er han en reel risiko, og det mener jeg i ordets egentlig forstand, risiko, fordi det er klart, han er en fuldstændig tækkende bombe. Men han er også et bevis på, at hvis vi ikke begynder at tage den vrede alvorligt om uligheden, fordelingen af goderne, man føler, man bliver trådt på, man ikke bliver hørt. Hvis det amerikanske system, Hillary, ikke begynder at tage det alvorligt, så kan der komme en Trump mere næste gang, som måske er mere forfinet i sin måde at tale på, som ikke har gået rundt og talt meget, meget grimt om kvinder, og som måske kan hive endnu mere, flere med sig næste gang. Tak fordi at du var med os her, Pernille Skipper, altså politisk ordfører for Enhedslisten og USA-aficionado. Det er det, som vi særdeles godt kan lide her i det her program. Tak fordi du kom. Tak. Vi er snart tilbage med anden time her kampagnesporet, hvor vi har besøg først af Rufus Gifford, USA's ambassadør her i København, og siden af Lars Nielsen, public affairs direktør ved Prime Time, som netop er kommet hjem fra at have fulgt valgkampen i en af de her svingstater, nemlig Colorado ude i Rocky Mountains. Lad mig lige opsummere her til sidst, at meningsmålingerne faktisk er en lille bitte smule, hvis nu vi var et lidt mere selvhøjtidligt program, så vil vi nu spille breaking news, fordi det er faktisk sådan, at Hillary fra at have ført med 7-8 procentpoint for bare 14 dage siden, i dag i de nationale målinger kun fører med lidt over 3 procentpoint. Så det kan være, at det bliver mere spændende, end man måske har lyst til. Det får vi at se i løbet af få dage, så kender vi også tallet. Det gør vi om 9 dage. Vi er tilbage med anden time af kampagnesporet om et øjeblik.